Мінску 19 гадзінаў, вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа, сёння ў свеце. Арсеній Яценюк выказаў дапушчэнне, што ён можа застацца прэм'ер-міністрам Украіны пасля таго, як будзе сфармаваны новы ўрад. Выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі, Яценюк сказаў, што партыя, якая заняла першае месца на выбарах, абавязана пачаць працэс фармавання кааліцыі, а лідар гэтай партыі ўзначаліць ўрад. Пасля падліку 98% галасоў на парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў нядзелю, Народны фронт Яценюка набірае 22,2%, а блок прэзідэнта Петра Парашэнкі мае 21,8% галасоў выбарцаў. Яценюк мае намер весці перамовы аб кааліцыі з блокам Парашэнкі, партыі «Бацькіўшчына» былой прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, партыі «Самапомач» львоўскага мэра Андрэя Садавога і радыкальнай партыі Алега Ляшка. Амбасадары краінаў Еўразвязу прынялі рашэнне пакінуць у дзеянні ўсе цяперашнія санкцыі, уведзеныя супраць Расіі з-за аннексіі Крыму і падтрымкі прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Калі былі ўведзеныя санкцыі, дзяржавы Еўразвязу вырашылі зноў разгледзець дзеянні Расіі дачыненні да Украіны ў канцы кастрычніка, маючы на ўвазе магчымасць узмацнення або паслаблення санкцыяў. Лідары такіх краін, як Італія і Угоршчына, заявілі, што санкцыі не дзейнічаюць і павінны быць паслабленыя або адмененыя. Але змена рэжыму санкцыяў магчымая толькі са згоды ўсіх дзяржаў-удзельніц. Краіны Еўразвязу далёкія ад згоды ў пытанні адмены санкцыяў. Некаторыя, такія як Літва, лічаць, што санкцыі супраць Расіі мусяць быць узмоцненыя. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў абверг паведамленні шэрагу сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін цяжка хворы. «Не дачакаюцца, усё нармальна», – заявіў Пяскоў, слова якога цытуе расійскае агенцтва ТАСС. Раней замежныя сродкі масавай інфармацыі распаўсюдзілі паведамленне пра тое, што прэзідэнту Расіі дыягнаставалі анкалагічнае захворванне. Міністр абароны Францыі Жан-Ів Дрыян заявіў, што Парыж будзе чакаць да лістапада, перш чым вырашыць, ці варта пастаўляць новы ваенны карабель «Містраль» Расіі. Паводле міністра абароны, прэзідэнт Францыі Франсуа Алланд прыме рашэнне ў залежнасці ад палітычных умоваў. Калі яны не зменяцца, ён не зможа дазволіць пастаўку «Містраляў» Расіі. Алланд заявіў, што умовай пастаўкі караблёў застаецца поўнае выкананне мінскіх пагадненняў аб спыненні агню паміж Кіевам і Масквой, а таксама прарасійскімі сепаратыстамі на ўсходзе Украіны. Як паведамляюць афіцыйныя асобы і актывісты, група паўстанцаў з свабоднай сірыйскай арміі ўвайшла з боку Турцыі ў сірыйскі горад Кабані, каб дапамагчы курдскім сілам змагацца супраць ваяўнікоў ісламскай дзяржавы. Раней у бок Кабані з тэрыторыі Турцыі выступіла група іракскіх курдаў з ваенізаванай групоўкі «Пешмерга». Турецкія ўлады пакуль што не каментуюць гэтыя паведамленні. Пасля таго, як ваяўнікі ісламскай дзяржавы 6 тыдняў таму распачалі наступ на Кабані, больш за 800 чалавек было забіта і 200 тысяч жыхароў гораду пакінулі сваё жытло. Пакістанская школьніца Малала Юсафзай, якая стала сёлета лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, атрымала яшчэ адну ўзнагароду – сусветную дзіцячую прэмію, якую таксама называюць дзіцячай Нобелеўскай прэміяй. Малала Юсафзай атрымае 50 тысяч даляраў, а яшчэ два лаўрэаты – амерыканскі асветнік Джон Вуд, непальскі актывістка руху абароны правоў дзіцяці Індзіра Рамангар – па 25 тысяч.